Үйлс 6 дугаар бүлэг. Шавнарын тоосон нэмэгдсээр байсан тэр үед грек хэлтэй юудэчүүдийн зүгээс нутгийн еврейчүүдийн талар гомдол гарав. Учир нь өдр тутмын хүнсний үйлчлэлдээ тэдний бэлбсэн эмгтээчүүдийг хайрахгүй байгаа талар гомдол гаргажээ. Тэгэхэд мөнөөх 12 нь дагалдагчдыг цуглуулж ширээнд үйлчлэхийн тулд бурхны үгэнд хайн хандах нь бидэнд хүсүүштэй зүйл биш юм. Харин ах дүүнэр минь, сүнс болон мэрэгэн ухаанаар дүүрэн нэр хүнд бүхий 7 эрийг та нар дундаасаа сонго. Тэгэд энэхүү үүргийг тэдэнд хариуцвал, харин бид залбиралд болон үгийн үйлчлэлд өөрсдийгээ зориулъя гэв. Энэ сандлыг бүх хүмүүс дэмжиж итгэл ба ариун сүнсээр дүүрэн Стефан болон Филипп, Прохор, Никанор, Тимон, Пармен болон Антиохын сүсгтэн Никол нарыг сонгожээ. Тэгээд тэдний гэлч нар энэ өмнө ирүүлэхэд тэд залбирцгаасны дараа гараа тэдэн дээр тавив. Бурхны үг түгэн дарахсаар Иерусалим дахь дагалдагчдын тоо үлэмжихээр үргэлжлэн нэмэгдсээр байсан бөгөөд дахилч нараас маш олон хүн итгэлд дуулууртай болж байлаа. Нэг үсэл болон хүчээр дүүрэн Стефан агуу гайхамшиг болон тэмдгүүдийг ард олны дотор үйлдсээр байлаа. Гэтэл эрхчлөөтнүүд хэмээн нэрлэгддэг синагогийн хэсэг хүмүүс болох Куренчууд болон Александрчууд Киликва Азиас иргэсэдтэй нийлж Стефантай маргалдав. Гэвч тэд түүний сүнс болон мэрэгэн ухаанаар ярьж байсныг сөрж чадсангүй. Тэгээд тэд тэр Мосе болон Бурхны эсрэг хараалын үгс ярьж байхыг нь бид сонссон гэж нууцаар ятгах хүмүүсийг явуулжээ. Тэд тийхүү олон тэмн ахлагчд болоод хуулийн багш нарыг хутхан уймуулж түүнд халдан түүний хүчээр зөвлөлийн өмнө авчирав. Тэгээд тэд хуурамч гэрч нарыг урагш гаргахад тэд энэ хүн энэ ариун газар бас хуулийн эсрэг юмыг зогсолтгүйгээр ярьж явдаг. Назарын Есүс энэ газрыг устгана, Мойсегийн бидэнд уламжлуулж өгсөн ёс заншлыг өөрчлөн гэж түүний ярихыг бид сонссон гэжээ. Зөвлөл цуугч бүхний харц түүн дээр тогтоход түүний царай тэнгэр элчийн царай луга адил харагджээ.